Kids were slow. Om Sri Paramatmane Namaha. Pratattvena tu yajnanam. नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिस्राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तामहेतुकम् अतत्वार्तावदल्पं च तत्तामसमुदारितम् नियतं संगरहिता मरागाद्वेषताकृतम् अबला प्रेप्सुना कर्मा यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्मा अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितं अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्मा यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः चिद्याशुद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलाप्रेप्सो लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्ता प्राकृता स्तब्धः शतो नैष्कृतिको लसः विषादे दीर्घसूत्रे च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतः त्रिविधं तृणो प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वित्ते सापार्ता सा उद्देशा पार्थ सात्विके कृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से विराजमान उनके ही प्रेरणा से हम लोग महाभारत के अंतर्भूत जो शांति पर्व है उसके बीच में नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विचार है उसको घोड़ा माना है। जैसा मान लीजिए कोई योद्धा है, युद्ध क्षेत्र में विजय तभी प्राप्त कर सकता है, मुख्य रूप से उसके पास तीन वस्तु होनी चाहिए। सबसे पहले एक योग्य अश्व होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए। जैसा राणा प्रताप, राजा राणा प्रताप के पास था चेतक, उसी के कारण ही उन्होंने विजय प्राप्त किया था। जो घोड़े के मृत्यु होने के बाद राजा राणा प्रताप जी भी परास्त हो गए, तो सबसे पहले एक योग्य सुशिक्षित घोड़ा होना चाहिए योद्धा के पास, और उसके बाद उसके पास अस्त्र भी चाहिए, चमचमाता हुआ जो अस्त्र हो। और तीसरा है अत्यंत जो विशेष जो कवच हो, जैसा कर्ण के पास था कोई भी भेद ही नहीं कर सकता। ऐसे ही जो योद्धा हो उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकते है, उसके कोई शत्रु नहीं। वैसे ही हम सभी युद्ध क्षेत्र में उतारे हैं, युद्ध के लिए निकले। यहां युद्ध एक एक नहीं है, छह छह महारथियों को आप गिराना पड़ेगा, उनसे युद्ध करना पड़ेगा। साधक के सामने छह महारथी है, काम क्रोध लोभ, काम है क्रोध है लोभ, इतने बलवान है, एक एक महारथी के समान है। उनसे युद्ध करना हो और उनको यदि परास्त करे तभी जाके हम मोक्ष रूप साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष रूप विजय लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, इन शत्रुओं को परास्त करे। तो इनको परास्त करने के लिए भी हमारे पास घोड़ा भी चाहिए, अस्त्र भी चाहिए, कवच भी चाहिए। कौन से घोड़े के ऊपर हम आरूढ़ होकर इस संसार रूप युद्ध क्षेत्र में इनको परास्त कर सकते हैं? ऋषि ने कहा दिया वहां आरूढ़स्य विवेकाश्वम, अर्थात विवेक रूप अश्व के ऊपर जो आरूढ़ हुआ उसका घोड़ा कोई अलग नहीं है, विचार रूप ही अश्व है। तो विचार रूप अश्व के ऊपर आरूढ़ हो गया और उसका अस्त्र कौन है? तीव्र वैराग्य खड़गिनहा, ये तीव्र वैराग्य है, मंदा मध्यमा नहीं है, तीव्र वैराग्य। ऐसे तीव्र वैराग्य रूप खड़ग जिसने धारण किया है, तितीक्षा वर्म युक्त, उसका कवच कोई अलग नहीं है, तितीक्ष ही उसका कवच है। ऐसा जो योद्धा है साधक प्रतियोगी न दृश्यते, उसका कोई शत्रु नहीं होगा, वही ये संसार रूप युद्ध क्षेत्र में षड रिपु रूप महारथियों को परास्त करके और अपना जो साम्राज्य है स्वराज्य साम्राज्य को स्थापित कर सकता है। इसलिए विचार आवश्यकता है, विचार के द्वारा ही ये सब उपलब्ध होते हैं। तो नारद जी यहां बता रहे सुखदेव जी को, हे वत्स अर्थात हे शिष्य, ये जो महाजाल में मछली जो फंस करके मर जाते हैं, वैसे ही ये मोहाजाल है, स्नेह जाल है, इसमें सारे जीव है फंस करके मर जाते हैं। कल ही बताया था मूलतः वहां माया जाल है, माया जाल के बाद मोहाजाल है, मोहाजाल के बाद स्नेहाजाल है। ये जो स्नेहजाल हो, मोहजाल हो अथवा मायाजाल हो, इसको जब तक नष्ट नहीं किया, इसका नाश नहीं करेंगे, तब तक इससे ये जीवात्मा बाहर नहीं जा सकता। जैसा जाल के अंदर फंसे हुए मछली है, पराया हो गए, बंधन में पड़ गए, स्वतंत्रता नहीं, वैसे ही यहाँ स्नेह जाल में फंसे हुए जीव है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, अपना स्वरूप को नहीं पहचानते। इसलिए इस जाल को यदि काटना हो, स्नेहा जाल को काट करके ये जो मोक्ष है अपना स्वरूप में स्थित होना हो, उसका अस्त्र कौन है? भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया एक जगह में, वैराग्य ही उसी का अस्त्र है। वो वैराग्य भी दो प्रकार का माना है, अंतर वैराग्य और बहिर्वैराग्य। ये दो वैराग्य रूप अस्त्र आपके पास है। ये स्नेह जाल है, माया जाल है, उसको आप छेदन कर सकते हैं। इसलिए वहां कह दिया वो वैराग्य अंतस्त्यागो बहित्यागो विरक्तस्येव युज्यते त्यजन्तः बहिसंगः विरक्तस्तु मुमुक्षुः। एक आंतरिक त्याग और दूसरा एक है बाह्य त्याग। वो केवल विरक्त महापुरुष है जो संघर्ष करने वाला है, जो पुरुषार्थ में तल्लीन है, ऐसा पुरुष के पास ही रुक सकता है, सबके पास नहीं रुक सकता है। त्यजन्तः बहिसंगम, इसलिए अंत संग को भी त्याग दे दो और जो बाह्य संग है उसी को भी त्याग दे दो। यदि आप ये स्नेहा जाल को काटना चाहते हैं और अपना आनंद स्वरूप में स्थित होना चाहते हो, तो यह जिज्ञासा होती है, ये जो बहित्याग और अंतत्याग है कौन, कौन सी चीज है वो, तो उसी को ही वहां भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया, बहिष्टु विषया संगम ततांतरः अहमादि भी विरक्ता एव शक्नोति त्यक्तुं ब्रह्मणि निष्ठितः। बहिष्टो विषयः संगः, बाहर का जो त्याग है, ये विषयों के प्रति जो संग है, ये जीवात्मा का जो संग है विषयों के साथ, कभी से है ये बता नहीं सकते, अनादि से चल रहे संग है, क्योंकि संग के द्वारा रंग चढ़ता है, जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग होता है। इसलिए बता दिया वहां मदालस ने भी अपने पुत्र को, संगा सर्वात्मना त्याज, हे पुत्र संग बिल्कुल त्याग करो। और यदि संग त्याग नहीं सकते हैं, सज्जन को संग करो, दुर्जनों का यदि संग करे तो मृत्यु का भी कारण बनता है। जैसा राजा के पास एक हंस था, पहले भी बता दिया था, राजाओं को एक एक शोक रहता है, जैसा आजकल शोक है बहुत, कुत्ते को रखना ये सबसे बड़ा शोक हो गया, पता नहीं ये संस्कार कहाँ से आया, पता नहीं। ठीक है कुत्ते को रख दे दो, किंतु कुत्ते को जहाँ अपना भोजनालय में ले जाना, ये शास्त्र सख्त निषेध किया है। तो भोग कैसा लगा सकते हैं भगवान को, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय को पालन नहीं कर सकते हैं, कुत्ते को पालन करेंगे, उसके लिए इतना खर्चा करेंगे, गाय का लेके हर चीज काम का है, गोमूत्र से अनेक प्रकार के रोग निवृत्ति होते हैं, आजकल शोध भी हो रहा है, गोबर से देखिए एंटीबायोटिक का काम भी करता है, वो नहीं कर सकते। राजाओं को भी एक शोक रहता था, राजा के पास हंस था, हंस को जहां भी ले जाते थे साथ में रहता था। एक दिन राजा अपने महल से बाहर जो आंगन में झूले में बैठे थे, झूले में बैठ के झूल रहे थे, हंस भी उनके पास ही था, खंधे में बैठा था, और जहां झूला था वहां अनेक पेड़ भी थे, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। हंस ने देखा ये तो हमारे सजातीय है, क्योंकि हम भी पक्षी है ये भी पक्षी है, अरे सजातीय कौन विजातीय कौन, साधक के लिए जो अनुकूल है वही सजातीय है। यदि सजातीय भी हो दुष्ट हो तो उसको त्यागना चाहिए, अन्यथा आपको डुबा देंगे। हंस ने सोचा ये तो हमारे ही जाति वाला है, पक्षी जाति वाला है, चलो उससे थोड़ा मिलके तो आ जावे, परिचय करे। लोक में भी होता है, देखिए हमारा परिचय वाला, चलो करके। हंस भी उड़ करके जहाँ कौवा बैठा था ऊपर पेड़ में, वहां पहुंच गया और दोनों से अपने ही पक्षी भाषा में वार्तालाप हो गया, हाल चाल। किंतु कौवा है दुष्ट है, इसलिए शास्त्र में बता दिया है पक्षीणाम वायसो धूर्तः, नीति शास्त्र में बता दिया। पक्षियों में सबसे दुष्ट है कौवा माना जाता है, कव्वे के जैसा दुष्ट कोई है नहीं, त्रीणाम मालिनी ऐसा कहा दिया है। तो उन्होंने क्या किया, हंस से बात करते करते राजे के ऊपर वेट कर दिया, वहां से 9-2-11 हो गया, फरार हो गया। राजा ने देखा शरीर के ऊपर सारा वीटी वीट पड़ा है, गंदा हो गया पूरा कपड़ा। राजा को आया गुस्सा और देखा हंस बैठा है और कोई हाय नहीं, उठा के एक बाण मार दिया हंस को। जिस हंस से जितना प्रेम करता था जो राजा है, और उस हंस को ही बाण मार दिया। हंस पेड़ के ऊपर से तड़पते हुए नीचे गिर गया और उस समय में राजा से बोल रहे, ना हम हंसो हतो का कहा, हंसो हम निर्मला जले, ना हम काका हंसो हम, राजन मैं कौवा नहीं हूँ, मैं हंस हूँ, हंसो हम निर्मला जले। देखिए हंस कभी गंदगी में नहीं रह सकता, जैसा गाय देखिए, देशी गाय बोल जर्सी गाय है, वो कभी भी गंदगी में नहीं बैठ सकती है। और भैंस गंदगी में बैठ सकती है, सूअर अधिक से अधिक गंदगी में बैठ, वैसे ही जो हंस भी है कभी गंदगी में नहीं रहता है, अपवित्र जल में नहीं रहता है। इसलिए कहा हंसो हम निर्मला जले, किंतु नीच संग सहा चेना, ये दुष्ट कव्य के साथ मैंने संग किया, जात जन्म निरर्थक, मेरा ये जन्म जो हुआ था निरर्थक हो गया। इसलिए जो संग है वो विनाश का कारण भी हो जाता है। बाह्य विषयों के साथ संग करके ही जीव है अपना वर्चस्व को खो गया। जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है, वो परमात्मा स्वरूप है। सारे शास्त्र और महापुरुष एक स्वर से बोल रहे हैं और युक्ति से भी अनुभव से भी सिद्ध होता है। स्वप्नावस्था में देखिए, वहाँ आपका अनुभव ही बता रहे, इतना प्रकाश आपके अंदर आया कहाँ से। वहाँ आप सूर्य को भी प्रकाशित कर रहे, सारे हाथी घोड़े सबको प्रकाशित कर रहे, वो प्रकाश कहाँ से आया, क्या वो बाहर से तो आया, ऐसा नहीं। जागृत में भी वो नहीं है, ऐसी बात में नहीं, जागृत में भी है। किंतु इन विषयों ने संग के कारण उस प्रकाश को निग भाव किया, दबा दिया, उपेक्षा करवा दिया। इसलिए यहां बता रहे ये जो बहि संग, बाह्य विषयों के साथ संग है। देखिए संग के द्वारा क्या क्या नहीं हो रहे, तो इसलिए बोल रहे बहिष्टु विषय संग, सबसे पहले बाहर विषयों का संग त्यागना चाहिए। तथा अंतर, उसके बाद अंदर है ये अहंतादि के द्वारा अहम भाव। बाह्य विषय को यदि आपने त्याग भी दिया, किंतु अहम भाव को त्यागना कठिन होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने शतश्लोक में भी बता दिया है, सबसे पहले आपने बाह्य संग छोड़ दिया तो भी अहंत उसके अंदर रहता है। किसी से बोल दीजिए, अरे मैंने किया, मैं ऐसा था, महात्मा बनने के बाद भी बनता, अरे मैं वैसा था, मैं ऐसा था, ये अहंता जो है। तो इसीलिए बोल रहे हैं अंतरा अहम आदि, ये दोनों से जो विरक्त वह शक्नोति त्यक्तुम ब्रह्मण निश्चितः, वही जो माया जाल को स्नेहा जाल को काट सकता है, उसके बिना संभव नहीं। और स्नेह जाल को काटे बिना ये मुक्ति रूप महल के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते। मुक्ति रूप जो महल है उसके ऊपर ये पुरुष रूप पक्षी उड़ करके बैठता है। जैसा मान लीजिए कोई महान विशाल महल है, हम लोग तो ऐसा उड़ करके नहीं जा सकते, किंतु पक्षी तो अपने आप उड़ के जा सकते। वैसे ही ये मोक्ष रूप महल है, उसमें जीव रूप जो पक्षी को उड़ना यदि है तो पंख चाहिए। पक्षी में देखिए, यदि एक पंख ना हो, दूसरा पंख है, तभी उड़ नहीं सकता। एक पंख थोड़ा सा आप काट दीजिए, पक्षी उड़ नहीं सकते, दोनों पंख चाहिए। वैसे ही ये जीव रूप पक्षी मोक्ष रूप महल में तभी उड़ सकते हैं, उसके दो पंख माना है। वो पंख कौन है? वैराग्य बोधो पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षो विजाने ही विचक्षणः, भगवान वाच्यकार जी बता रहे हैं। विमुक्ति सौदाग्रह तलाधिरोहणम ताभ्याम बिना न अंतरेण सिद्ध्यति। वैराग्य और बोध एक होना चाहिए, वैराग्य रूप पंख है। चलो आपके पास वैराग्य है, इतने से भी काम नहीं होगा, वैराग्य के साथ साथ बोध भी होना चाहिए। बोध का मतलब विचार है। ये वैराग्य और बोध है, ये जीव रूप है पक्षी का, तो पंख माने पक्षीवत् पक्षो हो विजाने ही विचक्षणा, हे विद्वान हे विचारक, इन दोनों को पंख रूप से तुम समझो। विमुक्ते सौदाग्रह तलादिरोहणम, मोक्ष रूप जो सौदाग्रह मतलब महल, उसके ऊपर आरोहण होने के लिए ये दो पंख है। ताभ्याम बिना, ये दो पंखों के बिना वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए वैराग्य और बोध हो तभी जाके ये जाल में फंसा हुआ जीव रूप जो पक्षी है वहां से काट करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दो पंख माना है। और जिसके पास ये पंख है उसके लिए ये जाल काटना कोई कठिन नहीं है। परमात्मा में स्थित होना कठिन नहीं है, इसलिए कहा है अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितश्चैव दृढ़ प्रबोधा प्रबुद्धत्वस्याहि बंध मुक्ति मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। ये जो स्नेह रूप जाल को काट करके नित्य सुख का अनुभव वही कर सकता है, कौन है? अत्यंत वैराग्य। यहां अत्यंत वैराग्य है वही समाधि माना जाता है। समाधि का मतलब है सम्यक दीयते चित्तम अस्मिनिति समाधि, समाधो न विधीयते, गीता में भी बता दिया है। समाधि का मतलब है परमात्मा में मन लगाना। देखिए योग अलग होता है, समाधि अंतर है थोड़ा सा। क्योंकि हमारे चित्त के जो पांच भूमिका मानी है, हर एक व्यक्ति के जो चित्त है उसमें पांच भूमिका मानी जाती है। किस भूमिका में हम हैं वो स्वयं हम निर्णय कर सकते हैं। तो इसमें जो पहले वाली दो भूमिका है चित्त की, मूड और क्षिप्त मानते हैं। मूड का मतलब है तमोगुण प्रदान हो गया, क्योंकि तीन गुण है निरंतर कार्य कर रहे, कभी सत्व गुण अधिक है, कभी तमोगुण है, कभी रजोगुण है। जिस समय में तमोगुण का बाहुल्य हो गया, तमोगुण का आधिक्यता हो गया और तमोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद सत्वगुण। देखिए जहां भी कोई कार्य हो रहे तीन गुण तो रहेगा ही, तीन गुणों के बिना नहीं चलता है। सात्विक कार्य हो, राजसिक कार्य हो, तामसिक कार्य हो। जैसा मान लीजिए आप दीपक जलाते हैं, आजकल तो ट्यूबलाइट हो गए, बिजली हो गई, पहले दीपक जलाते थे और वहाँ दीपक जलाते हैं मुख्य रूप से तीन चीज है वहाँ। एक तो तेल चाहिए, दूसरा बत्ती चाहिए। तेल भी है बत्ती भी है तभी भी प्रकाशित नहीं होगा, उसके बाद प्रकाश चाहिए। अभी वहाँ जो तेल है ये तमोगुण का प्रतीक माना है, बत्ती है ये रजोगुण का है और उसके ऊपर प्रकाशित कर रहे सत्वगुण है, ये तीनों रहता है। उसी प्रकार जिस समय में हमारे चित्त में तमोगुण प्रदान हो जाता है, ये स्वयं हम अनुभव कर सकते हैं, दूसरा बताने का कोई आवश्यकता नहीं। तो तमोगुण अधिक बढ़ने से रजोगुण और सत्वगुण है नेग भाव हो जाता है, तभी हमारी वृत्ति बनती है मूढ़ात्मक। तो अंतकरण का मूढ़ भूमिका माना है। अब जिस समय में रजोगुण अधिक हो जाता है तभी उसको बोलते क्षिप्त कहते हैं, ये दूसरी भूमिका मानी है। तीसरी एक मानी है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त का मतलब लोक में कहते वो व्यक्ति विक्षिप्त हो गया, वो अर्थ नहीं लेना। यह विक्षिप्त अवस्था का मतलब है सत्वगुण है किंतु बीच बीच में उसके अंदर रजोगुण आकर उस सत्वगुण को दबा रहे। तो विक्षिप्त अवस्था में भी जाके आप समाधि लगा सकते हैं। देखा भी जाता है शास्त्र में पुराण में, जैसा सिंधु देश का जो राजा है जयद्रथ पांडवों से विक्षिप्त हो गया था, अर्थात द्रौपदी को अपहरण किया था, पांडवों ने उनका अपमान किया था। विक्षिप्त होने के बाद वो सिंधु देश नहीं गया, बैठ के वहां तपस्या किया, समाधि लगा दिया। तो इसलिए तीसरी भूमिका में भी समाधि तो लगा सकते। बड़े बड़े असुर देखे, इतने वर्षों वर्ष तपस्या किया, उन्होंने भी ये तपस्या किया है विक्षिप्त अवस्था में रहकर ही समाधि लगा दिया। तो इसलिए यहाँ विक्षिप्त अवस्था है भूमिका है, वो भी समाधि अवस्था माना जाता है किंतु योग नहीं माना जाता है। योग जो है एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है, चौथी माना है एकाग्र अवस्था। सत्वगुण प्रदान होने के होने से मन में एकाग्रता आती, उस अवस्था को चौथी भूमि मानी है हमारे अंतकरण के, वो भी समाधि के साथ साथ योग अवस्था माना। और पांचवी मानी है निरुद्ध अवस्था। इसलिए यहाँ दो अवस्था योग की मानी है और एक अवस्था है, तीन अवस्था है समाधि की मानी। विक्षिप्त में भी समाधि हो सकती है, एकाग्र में भी समाधि हो सकती है और निरुद्ध में भी समाधि होती है, किंतु विक्षिप्त में योग नहीं माना जाता। इसलिए यहाँ बता रहे अत्यंत वैराग्यवता समाधि, ये जो समाधि बता रहे एकाग्र अवस्था को लेकर, चित्त की जो एकाग्रता है उस अवस्था को लेकर समाहित तो हो रहे व्यक्ति। चित्त की एकाग्रता कभी आती है सत्व गुण के द्वारा। जितना जितना रजोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर, उतना उतना वो बहिर्मुख होते जाता है। और जैसा जैसा सत्वगुण आधिक्य हो जाता है वो बाहर से समेटते समेटते अंतर्मुख हो जाता है। इसलिए सत्वगुण प्रदान होने से ही ये हमारा मन एकाग्रता हो जाता है। इसलिए हम बताया अत्यंत वैराग्यवतो समाधि समाहितश्चैव दृढ़ प्रबोधा। देखिए बोध भी कभी होता है, समाहित व्यक्ति को ही बोध होगा। परमात्मा का छोड़ दीजिए, लोक में भी देखें एक ही गुरु के पास तीन शिष्य सुन रहे, एक तमोगुण प्रदान होकर सुन रहे, एक रजोगुण होकर, एक सत्वगुण होकर, और एक ही जो उपदेश है अलग अलग अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं। तमोगुण वाला बिल्कुल ग्रहण ही नहीं करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे भी। रजोगुण वाला भी उसको थोड़ा सा ग्रहण करेंगे, ठीक से बोध नहीं होगा, क्योंकि शब्द तो तीनों सुन रहे, सभी के कान में शब्द तो प्रवेश हुआ, ये ग्रहण करने में भेदभाव क्यों हो रहे? अर्थ का बोध में ये तारतम्यता क्यों आ रहे? ये है बुद्धि के ऊपर आलंबन है। यदि आपकी बुद्धि रजोगुण होकर ग्रहण कर रहे, उसका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे, अधूरापन से ग्रहण कर रहे, उस बुद्धि में प्रवेश नहीं होता है। अर्थ का निर्णय करने का काम है बुद्धि का होता है, मन का होता है। हम शब्द सुनते हैं, वक्ता जो शब्द बोल रहे हैं वो शब्द है तरंगों के द्वारा श्रोता के कान तक पहुंच जाता है, और वो जो कान है इस शब्द को मन के पास पहुंचाता है। अब जब भी हमारा मन है बुद्धि है किस अवस्था में है वैसा निर्णय करते। यदि मन में चंचलता है, रजोगुण में विषय का चिंतन हो रहे, विषय ठीक से ग्रहण नहीं कर सकता है, अधूरा ग्रहण करेगा, उसमें पूरा घुसेगा नहीं, अधूरा घुसेगा। जैसा एक अध्यापक पढ़ा रहा था स्कूल में, बच्चे से पूछा कुछ गुस्सा है तेरे अंदर? होते ना गुते में कुछ घुस गया क्या? एक बच्चे ने कहा गुरुजी घुस गया किंतु पूंछ बाकी है। गुरुजी ने पूछा घुस गया पूंछ बाकी है? उतने में कहे पूंछ कैसा बाकी है? हम तो गुरुजी पूंछ भी घुस गया, देखिए वो बिल में सर्प घुस रहे, क्योंकि वो खिड़की से बाहर देख रहा था। तो गुरुजी ने पूछा घुस गया? हाँ साहब घुस गए, थोड़ी पूंछ बाकी। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारे बुद्धि में जो अर्थ घुसेगा तभी है बुद्धि हमारे सत्व प्रदान हो जाए। इसलिए हम बता रहे ये जो समाहित दृढ़ प्रबोधा, दृढ़ का मतलब जो बोध भी ठीक ठीक से हो सकता है, अन्यथा अधूरा बोध हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में देखिए, प्रजापति के पास इंद्र और विरोचन दोनों गए थे। यद्यपि इंद्र और विरोचन हैं, दोनों परस्पर शत्रु है, क्योंकि देवता और असुरों की सदा वैरस्य भाव ही रहता है। दोनों ने वैरी छोड़ करके, वैरीपन को त्याग करके प्रजापति के वहाँ रहे, 32 साल तक ब्रह्मचर्य निवास किया, और उसके बाद प्रजापति ने दोनों को उपदेश किया, एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये आंख में जो पुरुष दिख रहे वही ब्रह्मा है करके। अभी देखिए, उपदेश तो दोनों को समान किया, विरोचन ने ग्रहण किया कि शरीर ही आत्मा करके, किंतु इंद्र ने विचार किया शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर दृष्टो नष्ट है। उसके बाद इंद्र ने एक बार नहीं, तीन तीन बार वहां रहकर विचार किया, तभी जाके उस आत्मा तत्व को समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है, समाहितस्येव दृढ़ प्रबोधा, जब तक समाहित नहीं होगा, जब तक एकाग्र बुद्धि नहीं होगी, तब तक बोध नहीं हो सकता है। प्रबुद्ध तत्वस्य ही बंध मुक्ति, बंधन की मुक्ति भी उसी की हो सकता है। ये स्नेह जाल भी वही काट सकता है जिसको बोध हो गया। बोध का मतलब है ज्ञान। अज्ञान के द्वारा अस्तित्व है जगत, वो ज्ञान के द्वारा ही नाश कर सकते, इसलिए बोध के द्वारा ही बंधन की मुक्ति होती। मुक्तस्य, जो मुक्त आत्मा है, नित्य सुखानुभूति, वो नित्य सुख का अनुभव करता है। देखिए, सुख तो हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है, कोई ना कोई अनुकूल वस्तु मिलने पर भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, प्रतिकूल वस्तु आने पर दुख का अनुभव करता है। यहां बता रहे नित्य सुख, सुख में एक विशेषण लगा दिया, एक नित्य सुख है, एक आगंतुक सुख है। तो आगंतुक सुख का मतलब क्या है? कोई सुख कोई बाहर से आ रहे और उसके अंदर घुस गया, ऐसी बात नहीं। आगंतुक सुख का मतलब है अनुकूल वस्तु आपको मिलने पर आपके अंदर जो भान हो रहे सुख, कब तक? जब तक वस्तु है, उसी का नाम है वैशेषिक सुख माना है। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने भी स्पष्ट बता दिया है, देखिए विशेष सुख भी विचार करने पर वो ब्रह्म सुख ही है। कोई भी विषय है आपको सुख नहीं दे रहे, यदि विषय सुख देता तो एक के लिए दुख क्यों दे रहे? एक ही विषय एक व्यक्ति को सुख दे रहे, दूसरे के लिए दुख दे रहे, इसका मतलब है विषय में सुख दुख नहीं है, कि अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण ही सुख दुख होता है। इसलिए हम बता रहे नित्य सुखम, ये नित्य सुख है, हमारा स्वरूप है, बाहर से आने वाला नहीं है। दुख तो हमारे ऊपर थोपा हुआ वस्तु, सुख तो हमारा स्वरूप है, इसलिए हम बता रहे नित्य सुखम। तो इसलिए वही व्यक्ति इस बंधन को काट सकता है, छेदन कर सकता है। यही बात अष्टवक्र ने भी बता दिया है, ये जो संसार जाल है, स्नेह जाल है, उसको काट करके मुक्ति यदि प्राप्त करना है, उसके लिए भी अष्टावक्रज ने बता दिया है। मुक्ति मिच्छति चेत्ताः विषयान विषवत्यजः क्षमार्जवा दया तोषा सत्यम पीयूषवत् भजा। हे तात, तात शब्द के द्वारा वहाँ राजा जनक को बता रहे। राजा जनक का गुरु याज्ञवल्क्य भी है, अष्टवक्र भी है, क्योंकि राजा के मन में जो संशय हुआ था, ये सत्य है अथवा वो सत्य है, अर्थात जागृत में हम देख रहे सारे पदार्थ कि ये सत्य है अथवा स्वप्न में हम देख रहे वो पदार्थ सत्य है, ये उसके अंदर संशय हुआ था। किसी का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया, किंतु अष्टवक्र ने दिया था। अष्टवक्र ने कहा, राजन, जो जागृत में अब सारा पदार्थों को देख रहे वो भी सत्य नहीं है, स्वप्न में आप भिखारी बन के घूम रहे वो भी सत्य नहीं है, किंतु सत्य है दोनों को देखने वाला। जागृत को जो देख रहे, स्वप्न को भी जो अनुभव कर रहे, वही सत्य है। वही जो अष्टवक्र जी राजा को बता रहे, हे तात। देखिए, तात शब्द है, यद्यपि पिता में प्रयोग होता है, किंतु पिता पुत्रयोर अभेदा, पिता और पुत्र में अभेद माना है। उसी प्रकार गुरु और शिष्य में भी अभेद माना है। पिता में प्रयोग करने वाला जो तात शब्द है, पुत्र में और शिष्य में भी प्रयोग होता है। देखिए, गीता में भी भगवान ने अर्जुन को भी तात शब्द से प्रयोग किया, इसलिए बता रहे, हे तात, मुक्ति मिच्छसि, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, संसार से जो सारे दुखों का जंजाल से छूटना चाहते हो, कौन व्यक्ति ये जंजाल से छूटना नहीं चाहता है? चाहता तो सभी व्यक्ति, किंतु ये जंजाल का कारण को हटाना नहीं चाहते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया है शतश्लोक में, दुख को निवारण करना हरेक व्यक्ति चाह रहे, कोई भी दुख नहीं चाहते हैं, किंतु दुख का जो साधन है उसको हटाने के लिए कोई भी नहीं चाहते। पुण्य का फल हरेक व्यक्ति चाहते हैं, कौन नहीं चाहते हैं? पुण्य मिच्छन्ति मानवा पुण्यम न कुर्वन्ति, पुण्य का फल को तो चाहते हैं किंतु पुण्य नहीं करते। इसी प्रकार यहाँ बता रहे, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो, हे तात, विषयान विषवत्यजः, ये जो विष है जिसको हम लोग त्यागते हैं, विष को कोई भी पान नहीं करते किंतु पान करते हैं, संसार से ज़्यादा जो ऊब गया, जो डिप्रेशन हो गया, बिल्कुल चारों तरफ से कुछ दिखता ही नहीं, उसके लिए वो विष ही उसका मित्र बनता है, इसलिए वो भी विष पान करता है, किंतु उसके लिए नहीं बता रहे, इस साधक के लिए बता रहे, जिज्ञासु के लिए बता रहे, अधिकारी के लिए बता रहे, ये जो विषय है विष के समान त्याग दे दो। देखिए, कहने का सरल है, त्यागना कठिन होता है। विषय को जो त्याग दिया तभी उसका काम तो हो गया, तो विषय को त्यागना है सबसे कठिन है। ये महोपनिषद में बता दिया, वरोहोपनिषद में भी बता दिया, दुर्लभो विषयो त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। जब तक गुरु की कृपा ना हो, सद्गुरु के विशेषण दे रहे वहां, सद्गुरु करुणाम बिना। सद्गुरु का मतलब है यहाँ गुरु और उपदेश करने वाला जो अध्यापक है उससे अलग कर रहे। सद्गुरु का मतलब है सत परमात्मा के साथ अथवा सत शास्त्र के साथ। सत शब्द दोनों में प्रयोग होता है। सत परमात्मा को भी कहा जाता है। गीता में स्पष्ट बताया ओम तत्सत इति निर्देशा। सत शास्त्र को भी बता जाता है। शास्त्र को सत क्यों बता दिया? परमात्मा तो सत है, ठीक है, शास्त्र को सत क्यों कहा दिया? ये जिज्ञासा हो सकती है, होना भी चाहिए। शास्त्र सत परमात्मा को बोध करवा रहे। सारा जगत का कारण, सारा जगत का प्रकाशक एक सत परमात्मा है, ये शास्त्र बोध कर रहे। इसलिए सत परमात्मा को शास्त्र बोध करवा रहे, इसलिए शास्त्र को भी सत शब्द से कहा। ये जो सत पुरुष अर्थात जो शास्त्र के साथ जो तादात्म्य हो गया है अथवा परमात्मा के साथ, ऐसे गुरु के कृपा के बिना दुर्लभो विषयो त्याग। ये विषयों को त्याग करना कठिन है। आप जैसा भी त्याग करते जाएंगे वो आपके सामने तो वैसा ही दोबारा आ जाएंगे। कभी कभी विषयों के प्रति आपके वैराश्य भाव आ गया किसी कारण विशेष से। कभी कभी होता है किसी कारण से रूठ गए उस विषय से, बोलते हैं अभी उसको खाएंगे ही नहीं। कुछ दिन के बाद भूल जाते वो विषय, आने के बाद वैसा ही, चलो आप थोड़ा देख लीजिए। जैसा ऋषिकेश में एक महात्मा थे, अच्छे महात्मा, शुगर उनको बहुत था। डॉक्टर ने कहा देता है बिल्कुल मीठा नहीं खाना है करके। तो हमारे से भी थोड़ा पढ़ते थे, मैं भी कहते थे महाराज मीठा बिल्कुल मत खाइए। हाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ऋषिकेश में भंडारा होता था, रसगुल्ला है, बंगाली महात्मा है, बंगाली और रसगुल्ला का तादात्म्य मानते। तो रसगुल्ला है तो खाते थे। हमने पूछा महाराज आज कुछ खाया? आटे खा लिया। मैंने बोल दिया महाराज मत खाइए, आप शुगर है, कल से नहीं खाऊंगा बिल्कुल। दूसरे दिन भंडारा है बालूशाह, सामने आ गया खा लिया। मैंने खा लिया? हाँ पांचे खा लिया। ऐसे ही कर रहे देखे, मैं कल से नहीं खाऊंगा। तो इसका मतलब है जो विषय जो सामने आने पर आपको वहां प्रवृत्ति करवाते। इसलिए यहां बता दिया दुर्लभो विषयो त्याग। ये तभी त्याग सकते हैं, उसके लिए पहले आपको विचार और कुछ हट योग भी होना चाहिए। आपका नियम यदि पक्का हो तभी आप त्याग सकते हैं। इसलिए हम बता रहे दुर्लभो विषयो त्यागो। दुर्लभम तत्व दर्शनम, ये तत्व का दर्शन होना भी कठिन है, सरल नहीं है। है तो सरल है किंतु ऐसा कठिन हो गया, ऐसा कठिन हो गया, असंभव जैसा मानने लग गया। दुर्लभ सहजावस्था, और ये सहजावस्था भी कठिन है ये सद्गुरु के कृपा के बिना। इसलिए वहां बता दिया अष्टावक्र में मुक्ति मिच्छति चेतातः विषयान विषवत्यजः। ये विषय और विष में बहुत अंतर बता दिया भगवान भाष्यकार जी ने, विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट बता दिया है विष और विषय में क्या अंतर है। विष भक्षितारामेवा। देखिए विष जिसने भक्षण किया, सेवन किया, उसको ही विष चढ़ेगा, और जिसने विष देख लिया उसको तो विष नहीं चढ़ता है। किंतु विषय ऐसा है देखने से और सुनने से आपको विष चढ़ता है। मान लीजिए किसी ने कहा दिया आपके सामने, आपकी बुराई कर रहे दूसरे के पास, आपसे नहीं कोई दूसरे के पास बुराई कर रहे, वो शब्द आपके कान में पड़ गया, अतः मेरी बुराई कर रहे करके, बस उतने में विष चढ़ गया, सारा गुस्सा लेकर आप उसके पास गए। तो केवल आपने सुना तो सुनने मात्र से आपके अंदर सारा जो जितना भी क्रोध है उबल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये विषय है देखने से सुनने से ही विष के समान काम कर रहे। तो इसलिए यहाँ बता रहे विष के समान विषय को त्यागना चाहिए। तो कैसा त्यागे उसके लिए वहां बता दिया, क्षमा आर्जवा दया तोषा सत्यम पीयूषवत भजहा। देखिए विषय को नाश केवल अमृत ही कर सकता है। अमृत पान करने के बाद उसको विष कुछ प्रयोग नहीं होता है। इसलिए वहां बता रहे क्षमा है, आर्जवा है, दया है, संतोष है, सत्य है, इनको अमृत के समान पान करो। इसलिए साधक को इन साधनों को आश्रय करके जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए संसार में हमारा जन्म हुआ है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रयत्न करे फल क्यों नहीं मिलेगा? शास्त्र में बता दिया है, चींटी भी देखिए धीरे धीरे चल रही, योजना पर्यंता, चींटी भी बहुत दूर तक पहुंचेगी। कछुआ भी देखिए धीरे धीरे चलता है, बहुत दूर तक पहुंच जाता है। वैसे ही यदि साधक भले ही धीरे धीरे चले, इनको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और उतारने का प्रयत्न करते हुए उनको विचार करना चाहिए हमारे अंदर कितना ये गुण आए हैं, कितना दोष है, ये अपने आप को टटोलना चाहिए। और धीरे धीरे जो दोष है उनको भी त्यागते जाना चाहिए, तभी जाके हम भी ये स्नेह बंधन को तोड़ सकते हैं। कोई कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन भले ही हो सकता है। मनुष्य के लिए ऐसा तो कोई भी कठिन नहीं है, प्रयत्न के अधीन है, पुरुष के अधीन है, यही यहाँ संकेत कर रहे नारद जी। हे सुखदेव, जिस प्रकार ये महान जाला में मछली फंस करके तड़पते हुए मर जाती है, वैसे ही ये स्नेह जाल है, उसमें आकृष्ट होकर अत्यंत कष्ट उठाते सारे जीव। इसको भी इन प्राणियों के ओर दृष्टिपात क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं देख रहे, अपने मुक्ति का रास्ता क्यों नहीं खोज रहे, ये बता रहे नारद जी साधक के लिए। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिताखिल शास्त्र सुधा जनादि महे तो पनिषा कतिता हृदय कलये विमलं शरण भव शंकरादि शरण करुणावरुणा लया पालया मा भव सागर दो नृदम रजया किल चनतत्वविदं भव शंकरादे सीतामे शरणं पवता जनाता सुकेता भविता निज बोध विजा नाचारु कलयेश्वराजे विवेकमिदं भव शंकरादे शिवमेशरण भवये वा भवा निधिमे केतः सुकिता मामावारय मोहमः जलदिं भव शंकर दे शरणं प्रकृते दिक्रेते बहुदा भवतो परिता चनालाल सथा अतिनेनामिमा परिपालयामा भवाशं करदेशिखमे शरणं जगति मवितो कलेका कृपायो विचरन्ते महामहत चलत हरिमांशुरिवात्र विभाषि पुरो भव शंकरदे शिखमे शरणं पुरो पुंगवकेतनते समथामयता नये कोऽपि सुदेशरणा वत्सलतत्त्वनिधि अवशंकरदेशिखमे शरणं विदितानमया विशदै ककला रचकिञ्चना काञ्चनाम श्रीगुरो प्रथमेव विदे हे कृपा